किसी सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी को बस बातों में कर पल में या वहां, किसी के सौ झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुना, किसी को बस याद में करे हलचल सारा जहां। One more. That is a good